سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Nafasi yangu ni nafasi ya nasaha fupi kulingamana na wakati na majukumu ambayo yaliyo mbele yetu baada ya kadhia hii kuwa imekwisha. Jambo la kwanza ambalo nitapenda kukumbusheni ndugu zanguni Waislamu ni maana ya neno an-nikah. An-nikah ibada, ndoa ni ibada. Itakapokuwa ndoa ni ibada, basi ni lazima watu waipeleke ndoa kama ambavyo imefundishwa na sheria na imeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wanaeleza ahlul ilmi kuwa an-nikahu, neno ndoa, ni iqdun yatadhammanu ibahatul istimta'i min kulli zawjaini, ni mafungamano ambayo yenye kuhalalisha kustarehe kwa kila mmoja ya wake wawili wenye kuoana, yani baina ya mke na mume, jambo ambalo linahalalisha starehe kufurahika baina ya hawa wawili, lakini katika njia ya kisheria. Kwa maana itakapokuwa jambo limefanyika la ndoa katika njia isiyokuwa ya kisheria, basi jambo hilo haliwezi kuwa ni ndoa ya kisheria au ndoa ya halali, kama vile ndoa za mutaa ambazo zinafahamika kwa mashia, lakini kuwekana vimada ndoa za kiserikali ambazo pia watu wanafunga ndoa hizo. Allah tabaraka wa taala ametuwekea jambo hili kwa faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ni kupatikana utulivu au as-sakan. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Miongoni mwa dalili zenye kuthibitisha kuwepo kwake Allah tabaraka wa taala na kustahiki kwake kuabudiwa na kunyenyekewa na kupwekeshwa katika ibada zake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni nyinyi wanaume kukuumbieni wanawake. Sababu ya kuwaumbia viumbe hawa akaitaja Allah, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Wanaeleza ahlul ilmi, utulivu unaopatikana kutoka kwa mwanamke ni utulivu uliokaa katika sura mbili. Sura ya kwanza ni utulivu wa moyo, nafsi inapata utulivu kutoka kwa mwanamke. Utulivu huu ambao ndio hakika ya utulivu hauwezi kupatikana kwa kila mwanamke, utapatikana kwa mwanamke mwenye dini. Na ndio maana Mtume akatuambia fadfad bidhati dini, chague mwanamke mwenye dini. Lakini utulivu wa pili ni utulivu wa kiwiliwili. Mwanaume namna alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, na katika starehe alizowekewa katika dunia na mambo ya shahawati, cha kwanza ni mwanamke. Allah ameeleza ndani ya Qur'an, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i. Akaanza na wanawake, kabla ya watoto, kabla ya mali, kabla ya vipando, kabla ya mashamba, kabla ya mifugo. Kwa hiyo mwanaume amepambiwa kumpenda mwanamke, awe atakavyokuwa. Hayo ni maumbile. Kwa hiyo utulivu wa kiwiliwili unapatikana kutoka kwa mwanamke. Ukikaa karibu na mwanaume mwenzako hauhisi chochote. Sisi sote tumekaa karibu pamoja hapa, au sio? Nani anahisi lolote kutoka kwa mwenzake? Lakini akiingia binti katikati yetu, unasemaje? Pressure zitapanda kwa baadhi ya watu. Eh? Vibration itapiga, au sio? Kwa nini? Hayo ni maumbile ambayo Allah ameyaweka kwa mwanaume, kwa mwanamke. Sasa huu ni utulivu ambao baba anaupata kwa mama, au mume anaupata kutoka kwa mke. Ndio unaweza kuona watu kila siku wanapigana ngumi baba na mama, lakini wanaendelea kuzaa watoto. Unashangaa hawa watu wanazaa kwa njia gani? Mbona hawaelewani? Sijui mnanielewa nikiongea hivi. Naona wengi huko ndani tumeshaoa, au sio? Na ndio maana utaona katika jambo gumu sana katika maisha ya ndoa, milango ya islahi iliyowekwa na dini, pindi mwanamke anapoleta nushuz, anapoleta ujeuri, kukosa adabu kwenye ndoa, dini imekutaka jambo la kwanza umpe nasaha yule mwanamke, si ndio hivyo? Lakini baada ya nasaha, na ikiwa yule mwanamke hasikii, dini inakutaka umuhame kitandani, wewe ungeukie ukutani na yeye ungeukie huko. Nani alishajaribu akaweza? Wale wenye mke mmoja mmoja walishaweza? Na wewe ukiwa na mke mmoja ukijaribu tu kwamba ukamwambia ninakuha, anakwambia nitakuona kwanza, hebu jaribu. Unajaribu siku ya kwanza, ikifika saa 8 usiku unamwambia mimi nimekusamehe. Wewe hajakuomba msamaha, wewe mwenyewe ushamsamehe tayari. Ni nini? Maumbile yako hayakuruhusu kustahimilia kutoka saa 2 usiku unapanda kitandani mpaka alfajiri. Na ukiweza utaamka umekasirika na kiamu leli hautoweza. Na uenda salati subuhi pia ukachelewa kusali, au sio? Pia kuna uwezekano usipate usingizi usiku huo. Na hasira zikawa hazifiki mwisho. Na mwanamke hakuombi msamaha kwa sababu yuko peke yake. Utaenda wapi? Na dini ilipoona kuna sura kama hizi zinaweza kujitokeza kwa wanawake, zikawataka wanaume waongeze mke zaidi ya mmoja ili wasalimikane na madhila haya ya wanawake. Kuna watu tunapishana kupenda, na kila mmoja ana namna ya kupenda, na kuna wengine wamependa mpaka ukapindukia mipaka katika kupenda. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Muslim kwa sanadi yake kutoka sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume anasema ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, na bora ya starehe za dunia ni kupata mwanamke mwema. Mwanamke mwema hauzi dukani, mwanamke mwema anaandaliwa. Kwa hiyo sisi mababa wanaume tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunapata watoto wetu wa kike wawe ni wanawake wema, ili wanaume waweze kupata wake wema. ambao watakuwa na misimamo kwenye dini, watalelewa katika malezi ya dini. Na hili halitawezekana isipokuwa baba ajue kuwa ni mwenye majukumu ya hilo, kuhakikisha kwamba nyumba yake ataisimamia kidini, mkewe na watoto wake, ili watoto wake wa kike waweze kuwa ni wanawake wema watakaowafanya vijana wa Kiislamu wapate utulivu wa nafsi na wapate utulivu wa mwili yao. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo usimamizi wa baba katika nyumba utasababisha kutengamaa kwa watoto, utasababisha kutengamaa kwa mama, utasababisha nyumba iwe na dini. Kwa hiyo tujitahidini tuchukue azma hii ya kweli, watoto wetu wa kiume waweze kupata wake wema. Na wale ambao tunaendelea kuongeza daraja kwenda mke wa pili na kwenda mke wa tatu na kwenda kumke wa nne, tupate basi hao wanawake wema ambao itakuwa sababu ya sisi kupata utulivu. Mwisho nikimalizia na saha zangu kwa baba muoaji, ndugu yangu anaitwa baba harusi, lakini pia vile vile kwa muozeshaji, wali, qadha, mzazi wa binti, ni lazima mshirikiane kuhakikisha binti anakaa sawa sawa. Na ushirikiano huu lazima ujengeke katika mapenzi, ujengeke katika huruma. Siku moja Mtume kazozana na Aisha radhiallahu anha, akaipeleka kesi kwa Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Abu Bakari anataka kumsikiliza Mtume na amsikilize binti yake. Nani atakayeanza kuzungumza kati yenu? Binti Aisha akasema aanze kuzungumza yeye huyu Mtume na aseme kweli. Pale pale alipotamka ile neno kwamba aseme kweli, baba akachukua hatua ya kumpiga kibao binti yake, kumtia adabu. Aseme kweli, ina maana Mtume anaweza kusema uongo kwenye kadhia wewe na yani mke na mume? Lakini Mtume pia alipoona baba akachukua maamuzi makubwa, Mtume akabadilika, hatukuja hapa kwa ajili umpige mke wangu, tumekuja kwa ajili ya suluhu. Kwa hiyo kikao chetu kimeishia hapo hapo. Sikimeleka vizuri. Hakuna haja ya kuendelea na kikao kwa sababu wewe jaji maamuzi yako imekuwa busara yake ndogo. Lakini kiuhalisia sio busara ndogo, au sio? Nikwa binti lazima ajue kuambia ni adabu. Inawezekana baba akapelekewa kesi na binti yake au na mkwewe. Alafu baba kwa sababu binti yake anampenda, nyie vijana ndio mna matatizo nyie. Binti yake ana matatizo ya wazi, lakini anaogopa akisema binti yake ana matatizo huenda huyu bwana ataona kwamba binti hana thamani. Kwa hivyo wazazi muwasaidie vijana kuwatengeneza wake zao. Sio kwamba mimi mzigo wangu shamaliza bwana. Yeye mbakia kwako, ndio ni kwake, lakini binti yako kuendelea kuleta dhuria tumtayiba, kuleta kizazi chema, wewe utaendelea pia kupata faida. Kwa hiyo shirikiana na mkweo ili kizazi chema kiendelee kupatikana. Na Allah katufundishe ndani ya Qur'ani, tumuombe Rabbana habelana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Na qurrata a'yun kwa mke, utiiwe, usikilizwe, uonekane una thamani. Na baba aonekane ana thamani, heshima yake iwepo. Na imani na saha hizi zitakuwa sifa wawili hawa, bali zitakuwa ni amu kwa sisi sote. Namuomba Allah tabaraka wa taala alijalie jambo hili liwe la kheri na iziendelee kuleta kheri na kunufaisha umma. Na wale ambao bado wana mke mmoja mmoja, Allah wajalie waongeze mke wa pili. Na wale ambao hawajaoa, Allah wajalie waoe. Na wale ambao wazazi wana mabinti majumbani kwao, wawaangalie vijana wenye busara, wawape hao mabinti. Waankihul ayama minkum. Eh? Au sio? Eh? Wahusisheni jamani. Wala usijali kwamba fakiri huyu atamlisha nini binti yangu. Allah kachasema, "Yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli." Wakiwa mafakiri, Allah atawatajibisha kwa fadhila zake. Kwa hiyo mtu akija, wewe angalia ana dini, ana tabia, basi mpe binti yako. Na vijana tukipewa binti kwa sura hizo, sio ndio sababu ya kuvuruga na kumuona binti hana thamani au mzee mzazi alikosa pa kumpeleka binti yake. kutokamana na wakati, na imani kwamba nitakuwa nimeeleweka kwa sura fupi. Namuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe makosa yetu na atujalie mapenzi baina yetu na atengenezee kizazi chetu. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. أخانا وشيخنا الفاضل أبا موسى على هذه الكلمة الطيبة النافعة وأن ينفعنا بها. تمام الله تبارك وتعالى أن يتخير شيخ ويتو أبو موسى جوية كلمة هي فوقي يعني منفعة. تمام الله تنفعيشك كلمة هي ولكن تشفية نمبر شيخ ويتو Abu Muhammad Ja'far Saleh na yeye aongee chochote husiana na sababu huu ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine. Tunawaomba, kuna mashehe wamekuja wa kundi hapo, pia tunawaomba wapite waingie ndani na shekhe wako hapo ndani. Barakallahu fiku. Naam, marhaba. Salam.